Pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Trawisz to i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Śledcza do sprawy VAT i akcyzy rozpoczyna pracę. Sumowanie wyroków dla przestępców proponuje minister sprawiedliwości. Według Najwyższej Izby Kontroli w Polskiej Akademii Nauk nie stosowano przepisów ustawy kominowej. Właśnie teraz w Sejmie swoje prace ma rozpocząć Komisja Śledcza do sprawy VAT i akcyzy. Ma ona zbadać prawidłowości działania instytucji państwa odpowiedzialnych w czasach rządów PO-PSL, czyli w latach 2007-2015, za zapewnienie dochodów z tych podatków. Według szacunków Komisji Europejskiej tak zwana luka VAT, czyli różnica między planowanymi a faktycznymi wpływami, wyniosła w tym czasie ponad 260 miliardów złotych. Komisja ma rozpatrzyć dzisiaj wnioski dowodowe. W piątek przewodniczący Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał, że posłowie wystąpią o dokumenty, które mogą pomóc w pracach komisji. Na pewno taką podstawową instytucją jest Ministerstwo Finansów. Pewnie również organy ścigania, które prowadzą sprawy w sprawie wyłudzeń podatku VAT. Pewnie Najwyższa Izba Kontroli, która też kontrolę w tym zakresie przeprowadzała. To jest decyzja komisji, więc jeszcze posłowie mogą mieć też inne wnioski, inne propozycje, które będziemy na komisji rozstrzygać, do kogo jeszcze. Ale te instytucje, o których mówiłem, to są te oczywiste. W drugiej połowie sierpnia komisja podejmie pierwsze decyzje co do świadków. Znajdą się wśród nich m.in. byli ministrowie finansów Jacek Rostowski i Mateusz Szczurek, a także szefowie służb odpowiedzialnych za ściganie przestępstw gospodarczych. Komisja ma zakończyć pracę wiosną lub latem przyszłego roku. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. 8 osób podejrzanych o wyłudzenia z budżetu państwa i Unii Europejskiej zatrzymało CBA. Między innymi szefa spółki z Pomorskiej Strefy Ekonomicznej i dwóch naukowców, mówi Piotr Kaczorek z CBA. Ta grupa wyłudziła lub usiłowała wyłudzić kilkadziesiąt milionów złotych poprzez składanie wniosków o dofinansowanie fikcyjnych projektów. Zatrzymani przez CBA usłyszą teraz po kilkanaście zarzutów. Funkcjonariusze CBA udaremnili już wcześniej próbę wyłudzenia blisko 5 milionów złotych dotacji. CBA przeszukuje mieszkania zatrzymanych w Gdańsku i Sopocie. Zabezpieczane są dokumenty i dyski komputerowe. Sumowanie wyroków dla przestępców proponuje minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro mówi, że to rozwiązanie rewolucyjne. Na podstawie przykładu wyroku, który zapadł w Lublinie, mianowicie sprawca został skazany w sądzie okręgowym w zapobieganiu 20 przestępstw, zgwałcenia, rozboju z użyciem broni, oszustw, wymuszenia rozbójniczego, paserstwa, pobicia. I gdyby sumować te kary, to on dostałby 61 lat pozbawienia wolności. Ale poprzez zastosowanie właśnie takiej instytucji, która się nazywa kara łączna, on dostał zaledwie karę 15 lat pozbawienia wolności. Tak zwana kara łączna jest teraz w ocenie ministra korzystniejsza dla przestępcy. Ta kara jest z zasady, można powiedzieć, mocno redukowana. Krótko mówiąc, można by nawet rzec, że opłaca się sprawcy popełnić bardzo wiele przestępstw, niż popełnić jedno czy dwa przestępstwa, bo z reguły może na tym wyjść lepiej. No nie może być tak, to jest sprzeczne jakby z zasadą doświadczenia życiowego, nie mówiąc już o elementarnej sprawiedliwości. Zmiany mają dotyczyć też przedterminowego zwolnienia, o które będzie się można starać dopiero po odbyciu połowy kary. W serwisie Trójki teraz pan na włościach, czyli miliony złotych dla szefów instytutów. Według Najwyższej Izby Kontroli w Polskiej Akademii Nauk nie stosowano przepisów ustawy kominowej. Największe nieprawidłowości dotyczą 2014 roku. Dyrektorom czterech instytutów, ich zastępcom i głównym księgowym wypłacono prawie milion złotych nienależnych premii czy nagród uznaniowych, mówi Ksenia Maćczak z NIK. W sumie osoby kierujące pięcioma kontrolowanymi instytutami naukowymi w latach 2014-2017 otrzymały 2 700 000 złotych nienależnych świadczeń dodatkowych i nagród rocznych. Skala nieprawidłowości może być znacznie większa, ponieważ dane z pozostałych 64 niekontrolowanych instytutów wskazują na możliwość wypłacenia nienależnych świadczeń i nagród w wysokości 8 milionów złotych jedynie ich dyrektorom. W 4 na 5 skontrolowanych instytutów PAN dyrektorzy sami ze sobą zawierali umowy. Liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w czerwcu w urzędach pracy było zarejestrowanych niecałe 968 tysięcy osób. W maju było nieco ponad milion bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 5,9%, czyli spadła w stosunku do maja o 0,2 punktu procentowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś sporo słońca, nieco więcej chmur na wschodzie i północnym zachodzie. Możliwe tam przelotne deszcze i burze. 25 stopni w Koszalinie i Białymstoku, 27 w Olsztynie i Łodzi, 28 w Poznaniu i Jeleniej Górze, 29 w Toruniu i Wrocławiu. W Karpatach wiatr do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

w piątek, kiedy to była nasza piosenka dnia. Kiedy płyta nadejdzie, będzie okazja do zaprezentowania jeszcze innych utworów. Ian Gillan, The Javelins, Do You Love Me. Taki standard, który wykonywało jeszcze wielu innych wykonawców, a kiedy Ian Gillan był pacholęciem, też to śpiewał i teraz przypomni nam na tej nowej płycie takie utwory z wczesnego okresu swojej działalności. 16 minut po 11, teraz spotkanie z Janem Niebudkiem, który dziś też będzie muzyczny, bowiem opowie o piosence. Ta piosenka jest z nami na antenie Trójki od pierwszej połowy lat 80. i podobnie jak inne nagrania zespołu Toto, cieszy się wielką popularnością słuchaczy. W ostatnich latach jednak znajduje nowych odbiorców. Memy, nowe rekordy liczby odtworzeń i uwielbienie fanów. Nie każda piosenka może się doczekać drugiej fali sławy po wielu latach od chwili premiery. Nie każda, ale ta doczekała się. Wczoraj, jak mówiłam o tym, że będziemy rozmawiać, to cztery pokolenia były przy stole właściwie i wszyscy ten utwór kochali od 15-latki po mojego 60-letniego ojca. O fenomenie popularności utworu Afryka grupy Toto rozmawiam z Kają Klimek, która obserwuje i bada popkulturę, a także jest oddaną fanką piosenki. Myślę, że popkultura oddycha nostalgią, żywi się nostalgią i to jest coś, co ten utwór ze sobą bardzo mocno przynosi. Ja nie jestem muzykologiem, ale mam wrażenie, że również na takim poziomie dźwiękowym gdzieś tutaj ta taka tęsknota za czymś, czego nie znamy, co jest nam zupełnie obce, co było obce twórcom tej piosenki, którzy nigdy w życiu nie byli w Afryce, kiedy ją pisali. To jest coś, co tą piosenkę bardzo prostą drogą niesie do naszych serduszek. To jest też nostalgia za pewną taką niewinnością, pewną prawdą. Takim niereżyserowaniem siebie, czyli nie takim wykalkulowaniem. Postironia. Ja mam wrażenie, że to, że ten utwór tak eksplodował w ostatnich 2-3 latach, oczywiście tam na fali swojej rocznicowości, no bo było 35-lecie wydania tego albumu, 40-lecie zespołu i tak dalej, więc fajnie się to też przywracało dzięki tym rocznicom, to właśnie ta kwestia zmęczenia traktowaniem wszystkiego ironicznie, tylko takiego właśnie, że będziemy po prostu mówić o tym, jak naprawdę się czujemy w związku z rzeczami, które być może jeszcze parę lat temu były owiane jakąś taką aurą czegoś takiego, żebyśmy się nigdy nie przyznali w kółku znajomych do tego, że lubimy śpiewać na głos Chiquitita Abby. No a ja na przykład do tego nie mam dzisiaj problemu, żeby się przyznać otwarcie. A w tym tygodniu przypomnijmy w kinach premiera opierającej się na tej samej fali nostalgii drugiej części filmowego musicalu Mamma Mia. Do tego wszystkiego szwedzki kwartet zapowiada nagrania nowych utworów. Kultura revivalu, że tak to ujmę, za Simonem Reynoldsem właściwie, bo on już parę ładnych lat temu napisał książkę pod tytułem Retromania. Ona wyszła też po polsku i ona jest o tym, jak bardzo popkultura uzależniona jest od swojej własnej przeszłości i o tym, że żyjemy właściwie w takich czasach tego powtarzania, czasach remake'ów, remiksów i mam wrażenie, że ten internetowy szał wokół Afryki to gdzieś się też to by wpisywał. No a przecież te rzeczy, które można wokół tego utworu znaleźć w internecie są przedziwne, jakieś takie wręcz niepokojące, no bo przecież jest strona, która zapętlona w nieskończoność odtwarza tę piosenkę. Świat się skończy, a ta piosenka wciąż będzie w internecie odtwarzana, więc jest trochę jak ten złoty dysk na sondzie Voyager, który płynie przez przestrzeń kosmiczną i nie wiadomo dokąd doleci. Jedna z takich najciekawszych rzeczy, które ja znalazłam, to statyczne ujęcie na puste w nocy opuszczone centrum handlowe, gdzie w tle słyszymy z głośnika właśnie tę piosenkę. Piosenka trwa 5 minut, prawda? Można zatem poczuć się jak w filmie Davida Lyncha. Można też dodać specjalną nakładkę do zdjęcia profilowego, pod którym znajdą się słowa w tle słychać dźwięki utworu Afryka. Ale jeszcze ważna rzecz na koniec. Rozmawiamy na antenie radiowej Trójki. No tą piosenkę ja z dzieciństwa znam jako odtwarzaną właśnie przez tą radiostację i zresztą każdą inną później, bo jest to też taki totalnie radiowy hit. I ja się bardzo cieszę, że ona jest obecna tu w naszym życiu. No kocham ją bardzo po prostu. O. Ja, jeśli chodzi o tę piosenkę, to oszaleliśmy w Trójce, jak już mówiłem, kilka ładnych lat temu i tak nas trzyma do dziś. Z Kają Klimek rozmawiał Jan Niebudek. Autopromocja. Znasz się na gwiazdach? Na gwiazdach? Nie. Jeśli trzeba będzie trałować, to musisz wiedzieć, jak wyjść za granicę. Wskazał mi palcem. Na północnej stronie nieba konstelację Wielkiego Wozu. 7 dużych gwiazd. Klasyka polska na stulecie. Wiktoria Gorodecka oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Ależ nakopciliście. Uważajcie, żeby stodoły nie spalić. Pilnujemy się. Bądźcie ostrożni. Dzisiaj około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. 22 minuty po 11. Teraz będzie jeszcze jedna piosenka przypominająca o wielkim spotkaniu w Gdyni 26 sierpnia. Festiwal Lata z Radiem. Tam zaśpiewa również Blotka. Między innymi Brodka, bo będzie jeszcze bardzo wielu innych artystów. 26 sierpnia, skwer Kościuszki w Gdyni, festiwal Lata z Radiem. My też tam będziemy i bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. A teraz w naszym programie Kazik i Zdunek Ensemble. Muzyka.

kiss. Black magic bliss. First broken bone, sudden and swift, all innocence. Let's not forget these early days. Remember, we begin the same. Time You Wake Up, Oh Joy Begin, Dave Matthews Band, a ta ładna gitara w utworze przypomniała mi o naszym jutrzejszym spotkaniu. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na rynek do Człuchowa, bowiem tam jutro na żywo trzy wymiary gitary w ramach Polish Boogie Festival. Zapraszamy i mam nadzieję, że mogę na Państwa liczyć. Trzy wymiary gitary jutro o 23:00 z rynku w Człuchowie. Audycja na żywo, zobaczą Państwo duży wóz satelitarny, no i mnóstwo naszych znaków rozpoznawczych, czyli program trzeci w Człuchowie. Zapraszamy.

Proszę jeszcze dzwonić. 2 dwójki i 7 trójek. Nie ma cię. Nigdy nie było. Nie wiem, jak cię wymyśleć. Dzisiaj mam. By się na Tulia. Tulia wystąpi w Gdyni 26 sierpnia na festiwalu Lata z Radiem. My tam będziemy i nieustająco Państwa zapraszamy. Została nam jeszcze tylko jedna płyta dziś w programie Do Południa. Bardzo Państwu dziękuję za udział, za uwagę. No i mam nadzieję, że słyszymy się i widzimy się jutro na żywo w programie Trzy wymiary gitary z rynku w Człuchowie. Bardzo serdecznie zapraszam. Michał Jakubik, Natalia Grzeszczyk i Piotr Baron. Do usłyszenia. She was a man.